خب استاد علی صاحب بفرمایید. شما به سازمانی اصلا خودشون دارن کلاس ها یه جوری میارن نزدیک. یعنی الان یه برنامه‌ریزی دارن میکنن که مثلا کلاس ها از یک شروع شه، یک تا دو و نیم، یه ربع، سه تا چهار و ربع، چهار و نیم تا شیش دارن اینطوریش میکنن. یه طرح اینچنینی هست انشاءالله. خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه یک رو با هم خوندیم، درسته؟ خب دیگه نبودید و کارش نمیشه کرد، اون دیگه جای خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فوق صوت نبیه، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبیه، ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. قطعا این آیه دارای شأن نزوله، این آیه، چون یه واقعه ای رو داره که اتفاق افتاده بیان میکنه. یا ایها الذین آمنوا، دوم، مؤمنین، مؤمنان، لا ترفعوا، لا ناهیه است، نهی کرده، یعنی حرام چنین کنی. لا ترفعوا اصواتکم، فعل و فاعل و مفعول، صداهای خودتون رو بلند نکنید. فوقه، مهم اینه، این فوقه ظرف متعلق است به لا ترفعوا. کجا بلند نکنن؟ فوق صوت النبی، بالای صدای این پیامبر، النبی، پیامبر اسلام، الف لام عهد، یعنی همین پیامبر، پیامبر عظیم الشان، بالای صدای او صدای خودتان را بلند نکنید. یعنی مبادا پیامبر مؤدب به آداب الهی با صدای با تون پایین داره صحبت میکنه، شما به گونه ای در مقابل او حرف بزنید که صدای شما بلندتر از صدای اوست، که ازش سوء ادب فهمیده بشه. حتی اگر عادت هم دارید، این عادت چون منجر به سوء ادب نسبت به نبی گرامی اسلام است، چنین نکنید. ولا تجهروا له بالقول، له یعنی برمیگرده به نبی، لا تجهروا له بالقول، بالقول یعنی به قول خودتون، به قولکم، در گفتارتون جهر نسبت به نبی به کار نبرید، صداتونو بالا نبرید و جهر نسبت به او هم نداشتوش. یعنی اینطوری نگید یا محمد، اینطور صدا کنید. لا تجهروا له، کجهره، این کجهر یعنی جهرن که جهر مفعولان مطلقه، داد و بیداد کردنی که جهر بعضکم لبعضن، یعنی لبعضکم، مثل اینکه بعضتون نسبت به بعض دیگر بگید بین خودتون چه بسا سوء ادب حساب نکنید، صدا زن یا زید، ولی این نسبت به مقام نبی گرامی اسلام بگید سوء ادب است. ببینید پیامبر چه جایگاهی داره. اون مردم مؤمن شده بودند ولی هنوز بعض سنت ها، هنوز بعض سنت ها در ذهنشون چیه؟ بوده. احساسا نمی کردن که این سنت ها بگید آسیب رسان سوء ادب، سنت غلط. چنین نکنید که جهر بعضکم لبعضن، یعنی لبعضکم. چرا؟ عجیبه ها، نگاه کنید اینجا خداوند میگه این کارو نکنید، لا ترفعو، این کارم نکنید، لا تجهرو. دلیل براش میاره، دلیل اینه ان تهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون. خیلی مهمه ها این ان تهبته، دو تا ترکیب داره. یک میگن کراهته یا مخافته ان تهبته، این مفعول له مضاف افتاده، مضاف له به جاش نشسته، معناش میشه چی؟ چرا گفتیم صداتون رو بلند نکنید؟ چرا گفتیم داد و بیداد نکنید؟ چون بدمون میاد که اعمال شما مؤمنین بگید حق بکش هست، یا میترسیم که اعمال شما از به بره، و خشیت هم بیم داریم که اعمال شما از به بره، مضاف مقدر رو اینا تبدیل، بعد مضاف افتاده مضاف الیه ان تهبته جاش آه. جهاد کردید شما، تلاوت قرآن کردید، نماز شب خوندید، همه اینها بگو با سوء ادب نسبت به نبی گرامی اسلام بگید حق توش از بین میره و ما نمیخوام چنین باشه. اعمالتون از بین میره، ان تهبته اعمالکم و انتون بگید لا تشکرون. شما این احساس هم نمی کنید، نماز شبتون توی ذهنت داری اما سوی عدبه بگو نه. و انتون لا تشکرون جمعه ها نیست، یعنی و انتون لا تشکرون ان اعمالکم قد حبت هست، شما باور نمی کنید که اعمالتون قد حبت هست، از بین بگید نمی فهم. بعضی ها هم اومدن گفتن این اینطوری بوده، یعنی ترکیب دوم مفسری لعلا، یعنی بوده لعلا، این لام حذف لام قبل از ان و ان قیاسی است، لا حرف نفی قبل از فعل مضارع با وجود قرینه در کلام اشکالی بگید نه. چی میشه اون موقع؟ میشه لعلا، یعنی منصوب به نزد حافظه، میشه این کارا رو نکنید، لا ترفعو، لا تجهرو، ل برای اینکه، ان اینکه، لا تهبت اعمال، برای که اعمالتون از بین نره، اونم شما متوجهش از این آیه معلوم میشه که بعضی از کارها از اساس اعمال آدم از بین میبره. تو هر کاری کردی با اون کار شسته میشه دیگه، هیچی باقی نمیمونه. پس دو تا نهی خدا کرد، یکی لا ترفعو، دیگری بگید لا تجهرو. دلیلش هم گفت انتهبت اعمالو. بله ترکیب همیشه من توی شما که میدونید همیشه توی تراکیبی که میگم ترکیب اول بهتر از دوم، دوم بهتر از سوم تا آخر، درست شد؟ و همیشه شما وقتی میخواید ترکیب یاد بگیرید یکیش رو بگید یاد میگیرید، اون ترکیب کدومه؟ ترکیب اولی، درست شد؟ به حسب مضاف. خب حالا نگاه کنید لغت، میتونم بهتون لغت رو بخونیم دیگه نه؟ ها؟ والجهر پایین صفحه، والجهر، جهر یعنی چی؟ که مصدر دیگه، کجهره، جهر مصدره. لا تجهرو. الجهر ظهور و صوت به قوت الاعتماد، ظهور و صوت، صدا جوهرش مشخص بشه به قوت الاعتماد، به اینکه شما اعتماد به صدات کردی. گاهی اوقات دیدید که ها اعتماد میکنی به سخنت که مثلا تا اونجا صدات میرسه همچی صداتو ول میکنی، چه جهر. و منها الجهارت و فی المنطق، از همین هست بلند صحبت کردن جهارت، که اصلا جهوری به کسی میگن که صداش مثل بلندگوست، میگن فلانون جهوری گون، یعنی خیلی همچین جوهر صداش مشخصه. و جاهر بل امر مجاهرتن، جاهر بل امر مجاهرتن یعنی چی؟ یعنی اون کارو خیلی آشکار انجام داد. پس توش ظاهر شدن، آشکار شدن، اینطور چیزا قابیده. یوغالو جهارن و نقیز و الجهر الهمس، مجاهرتن و یغالو بگید جهارن، مصدر باب مفاعله میدونید دیگه، قاتل یغاتل و مقاتلتن، مصدر دومش قتالن، جهارم داره، مجاهرتن جهارن. نقیز، نقیز الجهر چیه؟ حروف مجهوره داریم، حروف محموسه هم داریم دیگه، نقیز الجهر الهمس، درست شد؟ و الحروف المجهوره تو 19 حرفا یجمعها قولک، ها 19 حرفی که این کلام تو، این جمله‌ای که درست کردن، این رو بگید. اطلقا زرقما اجز زبی زواد، زواد درست کرده این کلام رو، برداشته به این شکل، یعنی بفرست شیر رو به دنبال آهوی فلان. عجزه یعنی به دنبال زب آهو. و ما اداهو، یه لحظه، و ما اداهو من الحروف محموسون، غیر از این 19 تا بقیه شون میشن حروف، بگید محموسه. یجمعها قولک حس فسکت شخصو، حس تشویق کرد، فسکت شخصو، خودش ساکت شد، تمام شد. این تا اینجای مطلب درست شد. حالا اعراب رو نگاه کنید، الاعراب، انتهبت اعمالکم فی محل نصب، من گفتم مفعولان لهه، لأنه مفعول له بوده، کراهت، مخافت، خشیت. و یجوز ان یکون فی محل جر باللام المقدره، و جایز است باشد در محل جر، اونم با لام مقدر. و یجوز ان یکون فی محل جر باللام المقدره، ای لأن تهبته، یعنی لأن لا تهبته، لأن تهبته یعنی لأن، بگید لا تهبته. و قیل تقدیره، قیلی گفته تقدیرش اینه، کراهت ان تهبته، یا هزاره ان تهبته، هزاره یعنی محاذرته، یعنی بر حذر داشتن، خشیته فرقی نمیکنه، مخافته، درست شده نه؟ این قیل همون مطلب اوله، فی محل نصب لانه مفعول له، دو تا ترکیب بیشتر نیست. یکی فی محل نصب انه مفعول له، تقدیرش میشه کراهت ان تهبت، بعد و یجوز، و یجوز میشه قول دوم که ضعیف تره، یجوز ان یکون فی محل جر باللام المقدره ای لن لا تهبت. عبارت هاش رو باید چیکار بکنید؟ درست کنید تا بتونید بفهمید. شد؟ حالا آیه رو نگاه کنید، بعد شأن نزول رو میخونم. خب کجا بود آیه؟ نه صفحه 60 و 64. المعنا رو خوندیم اون دفعه نه؟ تا کجا خوندم؟ المعنا رو تا همین سر آیه خونده بودم، درسته. الان باید صفحه 166 166 یا ایها الذین آمنو، این آیه رو الان باید بخونم دیگه. یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. چرا؟ چرا لا ترفعو؟ لأن فیه احد الشیئین، زیرا درش یکی از این دو چیز هست، زیرا درش یکی از این دو چیز هست، اما نوع استخفاف بهی فهو الکفر. ها؟ یعنی شما با این صداتون و بالای پیغمبر، صدای پیغمبر به قصد دارید یه نوع خفیف شمردن، استخفه یعنی طلب خفت و کوچیکی اونه که میخواید پیغمبر رو بگید زمین بزنید به قول خودمون، این فهوال کفر، این کفره دیگه، شما جز یا ایو الذین آمنو نیستید. فیه احد الشیئین، اما نوع استخفاف بهی فهوال کفر، و اما سوء الادب، یا نه نمیخواید زمین بزنید، کارتون بگید این غلطه، بی ادبی است، و اما سوء الادب، فهو خلاف التعظیم المأمور به، این برخلاف اون چیزی است که شما مأمور به آن هستید. اون چیزی که مأمور بهش هستید چیه؟ عظمت پیغمبر رو بالا ببرید، پیغمبر رو باید مثل تخم چشمتون نگه دارید، بالا ببرید. خلاصه ما حصلش، چه قصد استخفاف داشته باشید چه نداشته باشید، شأن پیامبر میاد پایین. قصد استخفاف داشته باشید کافر هم میشید، قصد استخفاف نداشته باشید گناهکارید، تعظیم پیامبر رو کنار گذاشتید، اعمالتون هم بیمید. ولا تجهر، ولا تجهر له بالقول که جهر بعضکم لبعضه، جهر نکنید نسبت به پیغمبر در سخنانتون، مثل اینکه بعضتون بعض دیگر. یعنی چی؟ ای قزو، قز یا قزو میشه قزو، قزو یعنی چی؟ پایین بیارید. ها؟ قزو اصواتکم عند مخاطبتکم ایاهو، موقعی که دارید با پیامبر صحبت میکنید صداتون رو از پیامبر بیارید پایین. و فی مجلسهی، در مجلس پیامبر هم با هم که صحبت میکنید یا با پیامبر صحبت میکنید صداتون رو بالا نبرید. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَكُمْ، زیرا پیغمبر همشأن و مثل شما نیست، پیامبر پیامبر است. از یجب تعظیمه و توقیره من کل وجه، چرا میگیم که در مقابل پیغمبر و در مجلسش صدا نکنید؟ از یجب، زیرا واجب است، تعظیمه، تعظیم پیغمبر، توقیر، بزرگ داشت پیغمبر، من کل وجه، از هر جهت، حتی از جهت صوت و صدا. شد؟ حالا یه سوال، درسته بعضی ها ممکنه به قصد منافق بودن، به قصد این که پیامبر رو بگید شأنش رو بیارن پایین، دق و دلیشون رو خالی کنن، چنین کاری رو میکردن، ولی بعضی دیگه ممکنه با عادت باشه، عادت هایی که بین خودشون را، چون میگه که جهر بعضی کم لبعضن عادت بوده، ولی ماحصل کار برمیگشته به این که شأن پیامبر بگید پایین می آمده، یا اگر پایین نمی آمده سوء ادب نسبت به مقام پیامبر. اما این چرا اتفاق می افتاده؟ چرا؟ این به دلیل اینه که پیغمبر خیلی خاکی بوده، پیغمبر خیلی خاکی بوده. اونها پیامبر رو در سطح بگید خودشون می دیدن، بلکه بعضا حتی پایین تر. تو این کتاب سیره ابن هشام هستش که در مسجد نشسته بود یکی از همین افراد، پاشو دراز کرده بود به پیامبر میگم ناخون پای من رو بگیر. یعنی اینقدر سطح خیلیه، یعنی پیامبر حتی اینو میدونید که مینشستن، همین سیره ابن هشام داره، مینشستن جوری که کسی وارد مجلس پیامبر میشد تشخیص نمیداد کدوم پیامبره، میگم ایوکم محمد. این به اینجا برمیگرده. بله اگر پیامبر هم یک جبروت شاهانه ملوکانه برای خودش داشت، تاجی و تختی و مثل بعضی از خلفای بنی امیه، کی جرأت میکرد که بگو اینها پیامبر رو در جنگ کنار خودشون میدیدن، در مسجد کنار خودشون میدیدن، در زندگی کنار خودشون میدیدن، پیامبر داخل زندگی اینها بود، او رو مثل خودشون میدیدن. خدا میگه این درسته که این پیامبر ما در لابلای شماست، اما این کان قاب قوسین و عدناست. این مهمه، یعنی این یعنی نیاز نبوده که خدا بیاد از پیامبرش دفاع بکنه که مثل اینکه شما ببینید من چیزی کسی به من بیعتاش هم بیاد بگه آقای استاد ازش دفاع کنیم بیادبی بهش نشه فلان. نه، پیامبر خودش خیلی خاکی بود. زندگی پیامبر را اگه کسی مطالعه کنه میبینه پیامبر در مکه همونی بود که در مدینه بود، قبل از فتح مکه همونی بود که در بعد از فتح، تازه بعد از فتح مکه خیلی خیلی در اوج عظمت، اما خاکی تر. این پیامبر مرکبش مرکب عادی بود، زندگیش زندگی عادی بود. این بود که جذب میکرد. حالا نگاه کنید، از یجب و تعظیمه و توقیره من کل وجه. قیل معناه، قیلی گفته معناش اینه لا تقولو له یا محمد. این مصداق درست کرده دیگه، خدا گفته داد و بیداد نکنید، این گفته مثلا داد نکشید یا محمد، مصداق گفته لا تقولوا له يا محمد كما يخاطب بعضكم بعضا بل خاطبوه به تعظیم و تبجیل، بلکه میخواهید پیامبر رو صدا کنید و قولوا یا رسول الله یا نبی الله، این طور بگید، نام نبرید. بله اینم میتونه یکی از مصادیقش باشه. خلاصه خدا میگه پیامبر رو پیامبر ببینید، مثل خودتون انتهبت اعمالکم. ببینید تو تفسیر میگه ای کراهت انتهبت، یک او لعلا تهبت اعمالکم، دو اصلا نیاز به اعراب نه، ولی اون اعراب خیلی قاطی پاتی نوشته بود تا اینجا، درست شد. و غیر انه فی حرف عبدالله، گفته شده در مصحف عبدالله، حرف عبدالله این بوده که فتح بته، فتح بتر یعنی فعل مضارع بعد از فای سببیت منصوب میشه به انه، بگید مقدره، یعنی فتح بتر، فتح بتر اعمالو کن. این نوع، نه این که واقعا قرائت ایشون این بوده و قرآنی که نزد عبدالله بوده این بوده ها در سده اول، نه، بلکه اینها میامدن برای خاطری که اون تعلیل رو بگید بفهمونن و اون رو بتونن به مترادف برگردونن، کراهت انتهبته رو که تعلیل فهمیده میشه با فایه بگید، تعلیلیه میتونستن اصلا فارم برداره بنویسه تهبت به شکل مجزوم، فعل مضارع در جواب طلب مجزوم میشه بخونه تهبت، مشخص شد، یا بنویسه لعلا تهبت. پس بنابراین این دلالت بر تحریف نیست که قرآنی بوده که فتح بته بود، اینو قرائت تفسیری است. و انتم لا تشعرون، یعنی چی و انتم لا تشعرون؟ یعنی و انتم لا تعلمون انکم احبتتم اعمالکم، شما نمیفهمید که با این کارتون عملتون رو باطل کرد، احساس میکنید که مثل دیگران عادتتون رو انجام دادید ولی این عمل شما رو باطل کرد. و انتم لا تعلمون انکم احبتتم اعمالکم به جهر صوتکم علا صوتهی و ترک تعظیمه، به جهر صوتکم، به این که بگید شما صداتون رو بالا بردید، علا صوتهی و ترک تعظیمه و تعظیمش نکرد، با این شکل شما چی؟ درست شده نشد؟ قال انس لما نزلت هذه الآیه، زمانی که این آیه نازل شد، قال ثابت ابن قیس، ثابت ابن قیس گفت انا الذی کنت ارفع صوتی فوق صوت رسول الله، گفت من اون کسی هستم که صدامو بالای صدای رسول خدا بالا بردم. ها گفت من اونی بودم که صدای خودم رو بالای صدای پیامبر بالا بردم. فاجهر له بالقول، پس صدامو بالای صدای او بالا می بردم. این فاجهر یعنی در گذشته، بگید گفت من این عادت رو داشتم، ظاهرا این آیه در مورد بگید عمل من نازل شده. حبت عملی، گفت خاک به سرم شد، عملم حبت شد. و انا من اهل النار، و من جهنمیم. و کان ثابتون رفیع الصوت، این ثابت، ثابت ابن قیس رفیع الصوت بود، از اینایی که تون صداشون بالاست. گفت من تون صدام بالاست، خاک به سرم شد، من بودم همش در مقابل رسول خدا بلند بلند سوال میکردم، جواب میدادم، حرف میزدم، من دیگه عملم باطل شد، من جهنمی شدم. فذکر ذالک لرسول الله، فذکر ذالک لرسول الله، اینو برای رسول خدا بیان کردن که ثابت ناراحت شده. ها ظاهرا گوشش سنگین بوده، معمولا کسایی که گوششون سنگینه صدایشون، تون صداشون بالاست، و اینطور صحبت گفته من اینطور اینو به رسول خدا عرض کردم. فقالم هو من اهل الجنه، گفت اون از اهل بگید بهشته. اون یعنی چی؟ یعنی این آدم قصدی بگید نمیتونه داشته باشه، همه هم میدونن، تازه اگه کسی بداند که او داره بلند بلند صحبت میکنه، اگه بهش تذکر بدن مثل الان که تذکر پیدا کرد، خب صداشو میاره پایین، رعایت. ولی مردم کسی در مورد او بگو احساس بی احترامی نمیکنه، اون ناچار است، اضطرار بوده. فقال هو من اهل الجنه و قال اصحابنا، پس معلوم میشه که قصد تو کار بوده. خب و قال اصحابنا ان المعنى فی قوله، اصحاب ما یعنی شیعه امامیه، گفتن معنا در قول خدای تعالی ان تهبط اعمالکم اینه، انه ینبه ینحبت ثواب ذلک العمل. گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید، این ان تهبط اعمالکم یعنی چی؟ یعنی چی؟ فرض کنید من نماز خوندم، جهاد کردم، انفاق کردم، قرآن خوندم، اینا اعمال دیگه، اعمال ماست، اعمال جمعه، عملهایی داشتم، عملهایی بعد حالا کاری کردم که این کار سوء ادب است نسبت به پیامبر، اگر قصد بر این باشد ادامه هم بدم با این قصد، پس بنابراین چی میشه؟ اعمال من حبط میشه. این آیه میشه، حالا اعمال حبط میشه، اعمال حبط میشه یعنی چی میشه؟ یعنی اعمال پاک میشه؟ یعنی من نماز خوندم، نمازه رو روش بگید خط میکشن؟ گوش کردید؟ میگن نماز نخوندی، یعنی پاک میشه؟ همونطور که ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات میاد، سیئات از اون ور میره بیرون، مثل آب سالم که بزنی تو لوله یا توی محفظه، از اون ور آب آلوده میره بیرون تا جایی که این آب از پشت آمده و او رو بگید بیرون کرده، این محفظه آب سالم پیدا کرد. این اینطوریه، یعنی عمل ناشایست میاد و عمل شایست رو بگید پاک میکنه. یا نه نمازه هست اون حبت، یعنی حبت ثوابش میشه. خدا نماز رو خط نمیزنه، جهادت رو خط نمیزنه، اما نمره به این نماز و جهاده نمیده. درست شد؟ خرابش میکنه. ایشون میگه قال اصحابنا ان المعنا فی قولهی ان تهبت اعمالکم انه ینهبتو. ینهبتو یعنی پاک میشه، قبول حبت میکنه. ثواب و زال کلمه، اون عمله هست اما ثوابش چی میشه؟ حبت میشه. میگن آقا نماز خوندی؟ به نمره نمیدیم. چرا؟ چون تقلب کردی. اون تقلبه والا تو نوشتی هی بگو من برگم اونها جواب سوال رو نوشتم، درست نوشتم. میگه درسته، این برگه مستحق نمره است اما من نمیدم. چرا؟ چون تقلب کرد. اینم این عمل مستحق ثوابه اما ثوابشو نمیدیم. چرا؟ چون با سوء ادب ها اینو خرابش کرد. اینو گفتن لأنهم لو اوقعوه على وجه تعظیم، على وجه تعظیم النبی و توقیرهی لاستحق الثواب. زیرا اینها اگر می آمدن واقع می ساختن عملشون رو. زیرا این مردم لو او قعوه هم می خوره به عمل، اگر نمازشون روزشون اینها رو واقع می ساختن على وجه تعظیم النبی، به وجهی که نبی گرامی اسلام تعظیم بشه و توقیر بشه، جواب لو لاستحق الثواب، مستحق ثواب بودن. فلما فعلوها على خلاف ذلک الوجه، وقتی که انجام دادن این اعمال رو برخلاف این وجه که نبی گرامی اسلام بالا بره، استحق و العقاب، مستحق عقاب شدن. ها؟ عمله هست، عمل وجودی پاک نمیشه، ثواب حبت میشه. وفاتهم ذلک الثواب، و از دستشون میره اون ثواب. فنهبت عملهم، پس انگار عملشون بیفایده است. برگه نوشتی، سوال نوشتی، جوابشو درستم نوشتی، برگه هم هست، ولی وقتی که نمره توش ثبت نشه گویا انگار سفید دادی، هیچ فرقی بگو. ولی خدا نمیاد، اون استاد نمیاد این برگه که شما نوشتی اینو پاکش کنه، بگه برگه سفیده، کو تو چیزی ننوشتی. نه، برگه هست اما استاد میگه من به این نمره نمیدم. خدا میگه عمل هست، نماز هست، اما نماز رو من از کسی میپذیرم که پیامبرم را بالا برده باشه. تو قصد اهانت داشتی پس چیزی نیست. فلا تعلق لأهل الوعید به هذه الآیه، این مطلبه. پس بنابراین اهل وعید، اهل تهدید، هیچ تعلقی به این آیه ندارن. هیچ تعلقی ندارن. چرا؟ ولأنه تعالی علق الاحباط فی هذه الآیه به نفس العمل و هم یعلقونه بالمستحق على العمل و ذالک خلاف الظاهر. ببین اهل وعید یعنی مثلا فرض بفرما ما این رو داریم عنوان میکنیم، خداوند تعالی نمیگه من به تو چیزی نمیدم، میگه به عمل تو چیزی تعلق نمیگیره، عملو داره میگه. اهل وعیدو کاری نداره، اونا رو ما کاری به کارشون نداریم. یعنی موضوع، موضوع عمله. میگه پس بنابراین تعلقی برای اهل وعید به این آیه نیست، حسن، حسین، تقی، نقی، زید، عمر، کاری به کارش نداریم. میگه عمل اینها چه لعنه تعالی علقل احباط فی آزلهای به نفس العمل، گفته عمل تو ثواب نداره، کاری به شخصش بگید نداریم، کیه؟ اهل وعید. و هم یعلقونه بالمستحق علل عمل، اما اونا میان چیکارش میکنن؟ میگن مستحق علل عمل، یه نفری استحقاق عمل داره، خداوند استحقاق عمل رو ازش بگید اینو ما کاری به کارش نداریم. و ذالک خلاف الظاهر، آیه داره در مورد عمل شخص میگه، میگه آقا نماز خوندی، بله، باید از این نمازت ثوابی نصیبت بشه، ولی به دلیل اینکه اهانت کردی ما به چیزی بگید. ما بهت چیزی نمیدیم. این نماز نماز به حساب نمیاد، مثل ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باید نهی از فحشا و منکر، نماز شما مقبول حالا اصلا، اما مزد توش نیست. دقت کنید، بیایید سر نزول. بله اهل وعید، اهل وعید و هم یعلقونه بالمستحق علی العمل. ببینید یه نفری مستحق علی العمل، استحقاق بر عمل رو داره. خب اصلا بحث سر اینه که خداوند کسی رو که استحقاق بر عمل دارد این رو نمیگه من به تو نمیدم مستحق. این اصلا مستحق عمل نشده. گرفتید چی میگن؟ نه گوش بفرمایید، الان اینو میگه. نگاه کنید، ایشون میخواد اینو بگه، میگه یک نفری هست خب اهل وعید، ما تهدیدش کردیم، یعنی به عنوان این من، این آدم الان شخصه، نمیگه من به زید نمیدم، به امن مستحق بر عمله، یعنی مستحق ثواب است بر عملش. این مستحق ثواب بر عمل شده، خداوند به خاطر اینکه این کارو کرده مستحق بر ثواب رو بهش نداده. یعنی یک نفری آمده نوشته نمره خوبی هم گرفته، حالا مثلا فرض بفرمایید ما خوشمون نیومده ندادیم، این نیست. اصلا این عمل او استحقاق ثواب براش نمیاره. گوش بگاری چی میگم یا نه؟ این عمل شرطش تعظیم پیامبره. مثل این میمونه یه نفرش صبح تا صبح نماز بخونه، صبح تا شب هم جهاد کنه، درست شو؟ یعنی از این بهتر جهاد در راه خدا، اما این اعتقاد نداشته باشه، این مستحق بر عمل نیست، عملش ثوابی نداره، استحقاقی براش نداره. خداوند عملش از بین نمیبره، عملش هست، اما این عمل مزد از توش دهر نمیاد. نگاه کنید نزول رو، البته این مباحث ممکنه اون زمان بحثی داشته، ولی ما الان کاری به کارش نداریم. بحث سر اینه که خداوند میگه شرط پذیرش عمل شما احترام به نبی گرامیه. نزول، ان نزول یعنی چی؟ یعنی سبب النزول. نزل قوله یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم الى قوله غفور رحیم، تا قول خدای تعالی غفور رحیم، درست شد؟ فی وفد من التمیم. اجازه بدید پس من آیه بعدش رو هم بخونم، درست شد؟ که برسیم که شأن نزول رو بخونمش، چون ظاهرا آیات بعد هم به همین ارتباط داره. پس گفت یک، صداتون رو بالا نبرید. دو، داد و بیداد مثل این که بین خودتون میکنید نکنید. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله، این اون طرف مثبت ها رو نشون میده. این نیستش که همه بی ادبی میکردن. ان الذين يغضون اصواتهم، يغضون فعل مضارع ها، یعنی عادتشون بر اینه که مؤدبند، صداشون رو پایین میارند. يغضون اصواتهم عند رسول الله، ببین یعنی رسول الله، بالا هم گفت فوق صوت نبیه، اون صفت پیامبر نبوت، صفت پیامبر رسالت اقتضای بگید احترام داره. الذین اسم ان است، یغضون فعل مضارع سلشه، اولئک الذین، اولئک مبتدا الذین خبر، این جمله خبر ان است، جمله ای که خبر واقع میشه باید رابط داشته باشه، اینجا رابطش اسم اشاره است، اسم اشاره جمع. اولئک الذین، اینها کسانی هستند، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا. خیلی عجیبه، اینا کسانی هستن که خدا دلشون رو امتحان کرده به خاطر وجود تقوا، یعنی برای نمره تقوا، که ببینید نمره تقوا چقدر تو دل این هست. تقوا پس جاش تو کجاست؟ تو قلبه. خدا قلب رو امتحان کرده، نه زبان رو، نه ذهن رو، لتقوا، اونم برای تقوا، نه برای علم، نه برای سواد، نه برای حفظ قرآن، همه اینا خوب، اما برای تقوا. پس معلوم میشه بی‌ادبی به پیامبر از کجا نشأت میگیره؟ از بی‌تقوایی. بی‌تقوایی. لتقوا امتحان فعل الله فاعلش قلوبهم مفعول لتقوا متعلق به لهم مغفرتون، مغفره مصدر میمیس یعنی غفران، لهم خبر مقدم، مغفرتون مبتدا برای اینها مغفرت است و اجر عظیم و اجر عظیم. اجر عظیمون صفتشه، عطف است به جای مغفرت. این لهم مغفرتون جمله خبر دوم است برای این. خبر وقتی جمله میاد رابط میخواد، رابطش گاهی ضمیر است مثل لهم مغفرتون هم، گاهی اوقات اسمه اشاره است مثل اولئک. خداوند هر دو رو اینجا داره، جمله خبر اول خبر دوم. برای اینها مغفرت است. مغفرت یعنی چی؟ یعنی بخشش. یعنی اگر یک زمانی هم اینا چون قلب بگید مزین به تقواست، اگر یک جایی هم به قول معروف یک خطایی کرده، صدایی بالا رفته، قصد نبوده، لذا مغفرت شامل حالش میشه. اگر مغفرت آمد غفره یعنی پوشون، اون عیب و اشکال پوشونده میشه، بعد خب معلوم است نمره خوب میگیره، اجرون. خب حالا آیه بعد رو نگاه کن، میگه ان الذین، همانا کسانی که الذین، میگه ها ینادون، کرد ینادون یعنی چی؟ صدا میکردن، فعل مضارع. این مضارع ماضی در زمان گذشته به شکل استمراری ها، یعنی اون کسانی که ینادون کرد، یعنی پیامبر تو رو هی صدا میکردن. گوش میکنی یا نه؟ نه، این فعل مضارع برای آینده نیست، این ماضیه، بگید استمراری است. قطعا اون کسانی که در گذشته به طور مرتب تو را میخواندن، من وراء الحجرات، الحجرات یعنی حجراتک، الف لام از وراء یعنی پشت، از پشت حجرات. پیغمبر حجرهایی داشت، اینها مال زوجات پیامبر بود، هر کدوم دری داشتن، از پشت هم گاهی اوقات سوراخی رو میگذاشتن برای آمدن نور یا هوا. ها اینها از پشت، بگید این حجره ها، مثل این که الان اینجا این در کلاسه، اون یکی هم درش هست، اون یکی هم درش هست، این یه نفر از اون پشت بوده ما رو صدا کنه. خود این ینادونه یعنی مرتبه میگفتن یا محمد یا محمد یا محمد، پشت سر هم خود این. بعد هم با صدای بلند میگفتن، چون ندا مرتب پشت سر هم میگفتن. بعد هم من ورای الحجرات، یه موقع هست یکی پشت میداشته این دره بایی میسه میگه فلانی آدم، اما او رو پشت اون پنجره داد بزن. من ورای الحجرات، جالبه نگاه کنید، میگه اینایی که این غلط رو کردن اکثر هم لا یعقل، اکثر هم مبتدا، لا یعقلون خبرش، یعنی چی؟ یعنی 90% متوجه نیستن، لا یعقل، 90% متوجه نیستن. یعنی چی؟ یعنی یه 10% میدونن، اون 10% اینا رو هم انداختن دنبال، اون 10% اونایی هن که یعقلون، میدونن دارن چیکار میکنن، میدونن دارن پیامبر رو، بگید شأنش رو مورد اهانت واقع میسازن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. علی بگی چون چیه کاری نکردیم. اکثر و هم رابط جمله خبر است به اسم. پس معلوم شد یه عده اومدن از پشت خانه های پیامبر داد داد داد پیامبر رو صدا میکردن. اینها یه تعدادی بودن، 50 نفر. از این 50 نفر 45 نفر اینها بگید همینطوری تحت تأثیر واقع شدن، دیدن دارن همه این کارو میکنن، 50 نفر همه میکنن. اما 5 نفری بودن، کمی بودن که اینا رو داشتن اداره میکردن. بعد خدا چی میگه؟ میگه ولو، لو میگه ها، لو یعنی چی؟ یعنی همچین چیزی نشد. اگه شده بود، لو حرف و امتناع ل امتناع. ولو انهم، ان بعد از لو که میاد با اسم و خبرش تعبیر مستمع فاعل سبته مقدره، سبته یعنی شد. اگر اینطور شده بود اون فعل شرطشه، لو سبت انهم صبروا، اگر اینها می آمدن و صبر میکردن، یعنی اگر به فرض، حالا که نکردن، از پشت عذرها داد و بیداد کردن و اهانت کردن، یه عدهشون سیاهی لشکر بودن، یه تعدادشون هدایتگر، ولو انهم صبروا، اگر اینها می آمدن به دندون رو جگر می زاشتن، صبروا، حتی تخرج الیهم، حتی یعنی الا ان تخرج، صبر می کردن الا ان تخرج الیهم، تا تو خارجی از حجرت، از خانت، الیهم به قصد اونها، الیه مهم ها، نه الا ان تخرج. گوش کنید الان، یه نفری فرض کن بلا تشبیه با بنده کار داره، یه موقع میره پشت اون پنجره داد میزنه فلانی فلانی فلانی، خب خیلی بیادبیه. یه موقع میاد همین پشت این دره در میزنه آقا فلان فلان، اینم باز نه، اما نه اندازه. یه موقع هستش که همین جا بگید در محکم نمیه، یواش در میزنه به ما، باز هم زیاد. میگه مقام پیغمبر اختصار میکنه، پیغمبر هنگام استراحتش داخل منزله، شما کار دارید با پیغمبر، بیرون وای میستادید، قشنگ میشید، کامل با کمال احترام وای میستادید، تا پیغمبر بگید خود پیغمبر ما اصلا مردم اساس خاکی بودن پیغمبر اساسه. پیامبر از منزل می آمد بیرون. بعدم یه موقع از کسی کار داره، تا من از در میرم بیرون میدوه میاد آقا اینم باز نه، اون گوشه وایسا. شاید پیامبر از این حجره آمده بیرون میخواد بره تو اون حجره شو، باز نه وایسا، تا پیامبر تو رو میبینه، خودش میاد میگه آقا بفرما چه کار داره. حتی تخرج الیهم یعنی این، یعنی نه بیرون وایسی تا پیغمبر از در اومد بیرون بدوی جلوش، حتی تخرج بگید فرق معاملش چقدر میشد؟ 1 ساعت نهایت، 1 ساعت اون بیرون وای میستادید با کمال احترام، پیامبر میامد، میامد خودش سراغ شما و کار شما رو سوال میکرد، حتی تخرج ایلی لکان خیرن نخون. این لکانه جواب لوه، خیرن خبر کان است، لهم متعلق به خیره، یعنی لکان خیرن لهم من، بگید ها زن ندا، خیلی بهتر براشون بود از این داد و بیدادی که کردن. این داد و بیداد ممکنه پیامبر رو همون لحظه به گوبهش رسیدن و پیامبر رو مجبور کردن بیاد، ولی اون مشکلشون حل نشد، بی احترامی هم کردن، ولی اگر وای میستادن هم مشکلشون حل میشد، بگید هم بی احترامی نکردن. این لکانه، کانه ضمیر هو اسمشه، به کی میخوره؟ به صبری که از اون صبر رو فهمیده میشه. اینو میگم مرجع ضمیر معنویه. لکان خیر الله و الله غفور الرحیم. و الله غفور الرحیم یعنی چی؟ یعنی خدا غفور رحیم هم است. هر دو صیغه مبالغه است، الله مبتدا، غفور و رحیم خبرم، یعنی اون تعدادشون که اکثر هم لا یعقلون هستن، نمیدونن، اونها برگردن جبران مافات کنن، توبه کنن، خدا میبخشه، رحیم هم هست، لطف میکنه، خدا در نمیبنده. اونهایی هم که بیادبی کردن به سزای خودشون بگید میرسن. این تیکه آخر یعنی این که خدا بگید اینطور نبود که شما چنین کردید دیگه کار تمام شد، شما هستید و جهنم. نه، هر آن برگردید به سوی خدا، این ادتم ادنا این توبتم توبتم، برمیگردیم ما، خداست و الله و غفور و رحیم. حالا نگاه کنید شأن نزول رو، شأن نزول زیباست. میگه نزل قوله یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم الى قوله غفور و رحیم، تا این آیه فی وفد تمیمن. وفد یعنی چی؟ یعنی هیئت عظامی. مثلا از ایران یه هیئتی رو میفرستن بره با فلان کشور مذاکره کنه، به این میگن الوفد الایرانی. متوجه شدید یا نه؟ تمیم کاری با پیامبر داشتن بنی تمیم؟ چند نفر رو، 15 نفر، 20 نفر، 30 نفر رو از رشته فیلانشون، افرادشون فرستادن که با پیامبر بگید مذاکره کنه، صحبت کنه. این وفد بنی تمیم آمدن اینطوری پیامبر رو صدا کردن. ظاهراً 80% 90% اینها مطلع نبودن، یه چند تاشون هم بگید ریگ به کفش داشتن. وفد و بنی تمیم و هم اطارد، اطارد ابن حاجب ابن زرارتن فی اشراف من بنی تمیم. این آدم بود در بین بزرگانی از بنی تمیم. من هم الاقرع ابن حابسن و زبرقان ابن بدرن و امر ابن الاحتم و قیس ابن عاصم فی وفد عظیمه. این بزرگان بودن در یک جماعت بگید زیاد، یعنی یه تل بچه مثلا فرض کن میخوام بفرستن یه هیئت اعزامی بزرگتر بفرستن، احساس میکنن اصرار چی میشه؟ بیشتر میشه و خواستشون میرسن. هم ریش سفیدهای زیادی توش بودن، هم جماعت زیادی. فلما دخلوا المسجد، پس زمانی که اینها فلما دخلوا المسجد نادوا، موقعی که وارد مسجد شدن نادوا رسول الله من وراء الحجرات، شروع کردن پیامبر رو صدا کردن از پشت حجره های پیامبر، داد بیداد. چجور؟ ان اخرج الینا یا محمد، به این شکل. این ان، این اخرج الینا تفسیر اون نادوا هستش. ندا کردن اخرج الینا یا محمد، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، داد میزد محمد بیا بیرون ما کارت داریم. ف آزا زالکه رسول الله، این حرکت اینها رسول خدا رو بگید ناراحت کرد. ف آزا زالکه رسول الله فخرج الیهم، اما رسول خدا چی شد؟ ف یعنی زود، زود رسول خدا ناراحت شد از ادب اینها، بی ادبی اینها، از بی ادبیشون و ادب غلطشون ناراحت شد، اما فخر جایلی اومد به سراغ اینها. فقالو، اومد جلو گفت بفرمایید. فقالو جئنا که لنفاخرک، حالا اون بحث دیگر است، من فعلا ترجمه نکرم. گفت جئناک، گفت اومدیم لنفاخرک. ببینید باب مفاعله یکی از معانیش، باب مفاعله یکی از معانیش برای مغالبه هستش. تو صرف میگن برای مغالبه. مغالبه یعنی چی؟ غلبه کردن بر هم. مثلا دو نفر میخوان توی فرض کنی شعر، کی شعر بیشتر بلده کی کمتر، با هم مقابله کنن. من مثلا با ایشون میگم شاعر تو کرد، شاعر تو که یعنی چی؟ یعنی در شعر با تو رقابت کردم. حالا اگر من غلبه کنم بر این میگم فشعر توک، پس من در شعر بر تو بگید پیروز شدم. ایشون غلبه کنه میگم فشعر تنی، تو در شعر بر من مشخص شده نه؟ حتی توی کرم، مثلا من میخوام تو کرم با ایشون مقابله کنم، میگم کارم تو کرد. بعد میگم فکرم توک، یعنی تو کرم من بر تو برترم. یا میگم فکرم تنی، تو در کرم. شد یا نشد؟ اینو بهش میگن باب چی بگید؟ مغالبه. در فخر، در نمیدونم به قول معروف هر چیزی، میگه اینا رسیدن گفتن ما میخوایم بگید با تو در شعر و خطبه، اینا زینتاشون اینا بود دیگه، گفتن ما میخوایم با تو مقابله کنیم. جئناک لنفاخرک فعزن لشاعرنا و خطیبنا. ها، پس اجازه بده شاعر ما خطیب ما بیاد جلا و وسط میدون. درست شد؟ فقال قد عزنت، گفت اجازه دادم. فقام عطارد بن حاجب و قال، عطارد بن حاجب بلند شد و قال، خطبه خواست بگه دیگه. آخه این مقابل عجیبه ها، شما نگاه کنید جاهلیت یه خصوصیاتی داشته عجیبه. حالا شما دو تا از معلقات شنیدید، معلقات سر، هفت تا قصیده بزرگ بود که قبل از اسلام میگفتن اینا قانون اساسیه دیگه، دیگه معجزه ما ایناست. امرالغیث و انتره و لبید و عمرو بن کلثوم و ها، این هفت نفر شعرایی بودن که هفت تا قصیده داشتن که رو هم دیگه مثلا هفت تا 70 80 تا بیت داره، نگاه کنی مثلا میشده یه چیزی 500-600 بیت. و اینا رو به خانه خدا آویزون کرد. دو تا از این قصیده ها مال دو نفره، یکی عمرو بن کلثوم، یکی حارث بن هلزه یشکری، دوتا جاهلی هم، یکی مال بنی بکره، یکی مال بنی تقلب. اینا دوتا با همدیگه کل داشتن، یه کسی از اینا زده بود اونو کشته بود، یه کسی هم اونا زده بود اینو کشته بود، کشته داده بودن این دوتا قبیله. عمرو بن هند، عمرو بن هند پادشاه جزیره العرب بود و این دوتا طایفه بکریگین و تقلبیگین آمدن برای اینکه بگید، این میگفتش که به قول معروف اینا به ناحق از ما کشتن، اون میگفت اونا، ما کاری نداریم به اینکه بخوام داستان براتون نگم. عمرو بن هند هم کلاشو گذاشته کلش، پادشاه زمانه است، نشسته بین این دوتا قبیله بگید داوری، بدون اینکه بپرسید حسن قلی زد حسن قلی رو کش، اون زد اینو کش. اومدن گفته شعراشون بیاد، از این طرف حارث بن هلزه اومد، از این طرف هم عمرو بن کلثوم اومد، شعرتون رو بخونید، هر کی شعرش بهتر بود حق با اونه. کاری به کاری نداریم که کیو کیو کشته کی چیزو. شروع کردن به خوندن، این شعرش رو خون، اون به این یکی رأی داد که این شعرش بهتر. حالا رأیش چی بود؟ به خاطر اینکه حالا اون یه مقداری رشوه مشوه هم داد، یه مقدارم مثلا به قول معروف پروپای این عمرو بن هند و مالید و غیره، این یه مقداری به این طرف که تمایل پیدا کرد. بعد اون طرف و مقابل زد عمرو بن هند و کشت. اینه دیگه، یعنی اصلا این همین الان این دوتا معلقه هست، معلقه عمرو بن هند، معلقه حارث بن هلزه یشکری و معلقه بگید عمرو بن کلثوم، هر دو تا معلقه از دو تا معلقه شه در مقابل هم هم گفتن، هر دو هم در فخر، این به خودش فخر میکنه، اونم به خودش فخر میکنه، همین لنفاخرک، خیلی هم فخرآمیز هر دو سرودن. این هم اینطوری فکر کرد، مثلا پیغمبر فلان اومد گفتش که بیا کل بندازیم با هم، بیا ببینیم که کدوممون برتری. بعد شاعر اونها خود خطیب اونها شروع کرد به خطبه گفتن. الحمدلله الذی جعلنا ملوکا، اینطور گفت. بعد من اونها همه اینا رو حفظ میکردن دا، یعنی خطبه خواندن. حتی زمان تا دوره بنی العباس هم اگر کسی خطبه نمیتونست بگه اصلا خلیفه نمیشد. دوره بنی امیه، دوره بنی العباس، معمولا اون کسی که بگه خلیفه بود خطیب هم بود، بالای منبر میرفت خطبه میگفت. حجاج ابن یوسف ثقفی رو خطبه هاشو نگاه کنید، خطیب بودن. لذا گفت الحمدلله الذی جعلنا ملوکا، خدا رو شکر، حمد خدا که ما رو بزرگان قرار داد. الذی له الفضل علینا، خدایی که فضل و لطف و رحمت داره بر ما. والذی وهب علینا اموالا عظاما، خدایی که بر ما بگید اموال عظیمی داده، خدایی که به ما لطف زیادی کرده. اموالا عظاما نفعل به حال معروف، خدایی که به ما اموال زیادی داده و ما باهاش کارهای خوب میکنیم، درست؟ نفعل به حال معروف. و جعلنا اعز اهل المشرق، خدایی که ما را داره فخر میکنه ها، خدایی که ما را عزیزترینه. جعلنا و جعلنا اعز اهل المشرق، در بین مشرقیین ما رو عزیزترین کردی. و اکثر عددن و عدتن، یعنی و جعلنا اکثر عددن، ما رو تعدادمون رو زیاد کرده و عده ما رو زیاد کرده. عدد، عده یعنی جنگ افزار و بتو وسائل، ما دستمون به دهنمون میرسه. این همون الهاکم و تکاسر، تکاسر همون باب مفاعله است، یعنی با هم دیگه رقابت کرد. و اکثر عددن اعز اهل المشرق و اکثر عددن و عدتن. فمن مثل ناف الناس، گفت کی مثل ماست در بین مردم، کی مثل ماست؟ فمن فاخرنا، فمن فاخرنا یعنی چی؟ پس هر کسی بخواد بیاد جلوی ما وایسه، با ما تو فخر مغالبه کنه و با ما تو فخر کلم اندازه، فل یعد مثل ما عددنا. فل یعد یعنی چی؟ پس باید اونم بشموره. مثل ما عددنا، یعنی مثل ما عددنا، اونم باید فضل و کرمشو بشموره، بگه ما این کار، ما این طور، ما این طور، ما این طور. خب ولو شئنا لأکثر نامن الکلام، اگر میخواستیم خیلی زیاد حرف میزدیم. ولو شئنا یعنی اگر دلمون میخواست، حرف برا گفتن زیاد داشتیم. لأکثر نامن الکلام ولکنا نستحیی من الاکثار، ولی ما نستحیی، خجالت میکشیم، شرم داریم، من الاکثار، از زیاد حرف زدن. این چه خطبه عجیب خونده، چقدر یعنی این الان انگار که مثلا فکر کرد آخه اینو بیار بذار بر کنار. واقعا آیات الهی، بعضی از آیات ها بذار کنار، این حق داشتن که اصلا وقتی قرآن نازل میشد نمیتوانستند خودشون رو در مقابل صوت قرآن بگید، چون به اون عربیتی که در نهادشون بود قرآن رو درک میکردن الفاظش رو و جذب میشد. واقعا این الان چه چیزی داره؟ ولو شئنا لأکثر نامن الکلام ولکننا نستحیی من الاکثار ثم جلس. اینو بذارید در مقابل و انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فأصدق و اکن من الصالحین ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. بذارید بغل مثل خرمهرس بغل یاقوت، اصلا مثل هم نمیشه بگی. ثم جلس، بعدم ثم جلس یعنی چی؟ یعنی کتشم اینطوری طوری که قشنگ خیلی یقاشم درست کرد نشست، گفت ما ببین چه فیلی هوا کردیم چه گفتیم. فقال رسول الله، رسول خدا میگه فرمود لثابت ابن قیس ابن شماس، به این شخص گفت قم فعجب کن، پاشو جوابشو بده. درست شد؟ فقام فقال، او بلند شده اینطوری گفت. میخوام بگم فرهنگ رو نمیشه عوضش بکنی. عجیبه، مثلا یکی از کسانی که شاعر پیامبر بود، که کسایی که شاعر پیامبر بود، کسیست به اسم کعب ابن زهیر. کعب ابن زهیر یعنی کعب ابن زهیر ابن ابی سلمان. این کعب ابن زهیر یکی از سه تا شاعر پیامبره، حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه، کعب ابن زهیر. این کعب ابن زهیر باباش شاعر بود، زهیر ابن ابی سلمان. زهیر ابن ابی سلمان یکی از شعرهای صاحب معلقه است، یکی از اون هفتا قصیده مال زهیر ابن ابی سلمان است. این آقای کعب ابن زهیر ابتدا در مکه پیامبر رو هجر کرد، در قصیده پیامبر رو چکار کرد؟ بگید هجر کرد. پیامبر وقتی این پیامبر رو هجر کرد تو مکه، پیامبر خون اینو حلال کرد، چون توهین به پیامبره. پیامبر محدور و دمش کرد. وقتی محدور و دمش کرد، عرصه برش تنگ شده، احساس کرد مسلمانان اینو تو کوچه پس کوچه این ور اون ور هر کجا پیدا کنن میکشن، ولو تو مکه باشه. یه داداشی داشت، داداشش بجرنا میبود. این بهش گفت با پیغمبر خیلی رموزه، تو پاشو بیا، پاشو بیا یه قصیده بگو، یه چیزی بگو، توبه کن، پیغمبر تو رو میپذیره و الا خونه تو عواست. این کعب ابن زهیر هم یه قصیده گفت. شب هنگام اومد تو مدینه، رفت میهمان حالا داداشش رو کسی دیگه، صبح به شکل ناشناس اومد توی مسجد، صبح زود اومد تو مسجد پشت پیامبر. پیامبر نماز خوند، بعد به پیامبر گفت اگر زهیر، اگر کعب بیاد بخواد توبه کنه شما میپذیرید؟ گفت بله. توبه درش بازه، گفت من کعبم. تا گفت من کعبم، بعضی از مسلمان ها حمله کردن که بکشنش. نه، اجازه دادیم. بعد شروع کرد اون قصیدهشو خوند، قصیدهشو خوند. یه قصیدهش تو تاریخ ثبت شده به اسم بانت سعاد، یه قصیدهش تو تاریخ ثبت شده. اتفاقا خیلی هم شرحش کردن، من جمله این آقای ابن هشام انصاری این کتاب رو، این قصیده بانت سعاد رو شرح کرد. دیگران در مدح انصار رو به قول معروف مهاجرین گفته، یه مقدارش در حد مدح پیامبره، یه چیز حدود 50 بیت این رو آورد. اون ابتداش غزله، چون شعرهای جاهلی طبق غزل شعر یه ساختار شعری داشتن، مثل قدیم منبر که میرفتن اینطوری بود، اول منبر طرف میرفت بالا یه تقریبا 10 دقیقه آواز و اشعار به قول معروف حافظ و بعضی از اینجا با صدای خیلی خوش میخوند، بعد مجلس آروم میشد، همچنین همه یه حال و هوایی پیدا میکردن، بعد یه آیه قرآن میخوند وارد بحثش میشد، آخرش هم منبر روزه میخوند. این جزء منبرهای قدیم بود، حالا الان دیگه فرق کردن، الان همه چی فرق کرد. اینم عمود داشت، عمود یعنی به قول معروف ساختار. ابتدای قصیده 7-8 بیت اینا می آمدن، 8 بیت، 9 بیت، 10 بیت در مورد غزل می گفتن، در مورد بیوفایی محبوبه، عشق به محبوبه و مسائلش می گفتن. بعد از اونجا وارد موضوع شد. اینم ابتدای اون قصیده به اسم سعاد، اسم خانومه، بانت سعاد و قلبی الیوم مطبول، متیمون اسرها لم یفت مکبول. همینطور شعر گفته. این اگه بخوای ترجمه کنی یه شعر غزلی عاشقانه فلانه، اینو گفته قشنگ که بانت سعاد، آه که سعاد دور شد رفت، و قلبی الیوم مطبول، دل من امروز شکسته، دل من امروز بیماره. بعد هم میگه که هنوز از عشق او رها نشده در قید و بند عشق اوست و مسائلی که داره. بعدم شروع میکنه اونو توصیف میکنه به آهو ابن و موارد دیگری که داره. خب شما نگاه بکنید همین ها رو میگه بعد از نماز خون پیامبرم تو مسجد شنید. خوب شنید دیگه. حتی دارد تو بعضی از اخباری که نقل شده اخبار و روایات پیامبر بعضی از ابیاتش رو میگفت عهد دوباره بخون و میخوند. توی بعضی توی نگاه کنید تویش خود شعراش که تشبیه کرده پیامبر رو تشبیه کرده به شیر که حمله میکنه شکار رو میگیره میدره و اینا رو میریزه جلوی بچه هاش و فلان و غیره. مؤمنین رو تشبیه میکنه به چیز. ببینید بحث سر اینه، بحث سر اینه. پیامبر ساختار شکنی کرد، همه چی رو به هم ریخت، اما در یه آن نشد، در یه آن نشد. اما همین کعب ابن زهیری که چنین بود به جایگاهی رسوندش که کعب ابن زهیر بیاد ببینید چه توصیفاتی بعدش نسبه. این اولین قصیده شه در متن پیامبر گفته. فرهنگ جاهلی چقدر توش داره غلیان میکنه با اون که قصیده مشهوریه. بعد هی کم کم کم کم کم کم به جایی میرسه که بگید شما نگاه میکنید این تأثیر مهم اینه که این سیر سعودی باشه اما روی خط صاف نباشه، من صاوای و مافع و مقبول یا نزولی نباشه. مهم اینه فرهنگو نمیشه یه روزه درست کرد، همونطور که فرهنگو نمیشه یه روزه بگید خراب کرد. فرهنگ در وجود من و شما میاد، گاهی اوقات در وجود من و شما به گونه ای رخنه میکنه، اعمال ما رو تحت تأثیر همون قرار میده بدون اینکه خودمون بفهمیم. مثل همین ها میگه ولا تجهلوا له بالقول کجهر بعضکم لبعضن، عادت کردید. لذا فرهنگ رو به هم ریختن نیاز به زحمت بسیار بسیار بالایی، کار سختی است. خب پیغمبر اینجا میتونست میگه چی؟ پاشید برید دنبال کارتون. من نمیخوام بگم این درست غلطه، ولی میخوام بگم راحت کن. خب شما بیا خطبه توحیدی در مقابل این بخون. فقام فقال الحمد لله الذی فی السماوات و الارض خلقه، گفت خدایی که در تمام هستی، فی السماوات و الارض خلقه، درست چه؟ الحمد لله الذی فی السماوات و الارض بگو خلقه، آفرینش خدا در آسمان ها بزن. اگر بخونی قضا فیه نه امره سج آیه به هم میخوره نمیخوره؟ بعد بخونه چی؟ قضی فیه نه بگو امرو، امر خدا در اینها جاری است. گرچه از نظر ساختار خوندن بگو شد مثل دعای کمیل. دیدید اون ابتدای دعای کمیل داره و انزل ف... نه ابتداش چه دعای کومن دارید؟ ذهنم خسته شد. نه نه نه اون نه، یه جایی داره و انزل بکه اندش شدائد حاجته، قبلش میرید از و مفی ما اندکه رغبتو، درست شد؟ و انزل بکه اندش شدائد حاجته، اون رغبتو این حاجته و بعدیش نگاه که میکنیم دارید از اون تیکه اللهم من قبلش قبل از اون انزله اللهم واسألک سؤال من اشتدت فاقته. آها ببین من اشتدت فاقته و انزل بک عند الشدائد حاجته و از اون فی ما عندک رغبتو. جور در نمیانی. نه قاعدش اینه که من نمیخوام، من خودم گاهی اوقات من یکی از دعاهایی که مرتب میخوانم، یعنی هیچ وقت نیست که بعد تو دو نصف شب سه نصف شب هم شده که از جایی آمدم دعای کمیل و توصیه هم دارم که حتما این کار بود. گاهی اوقات بعضی هاش که نسخه بدل داره خودم اون نسخه بدل ها رو میخونم، این نسخه بدل هم به اینا نکردم ولی میرسم یا همیشه برام سخته. و اون زلبه که اندش شدائد حاجت تو اگر خونده بشه با سیاق ادبی دعا خیلی سازگار داره. اسألو که سؤال من اشتدت فاقتو و اون زلبه که اندش شدائد حاجتو و از و مفی ما اندکه رغبتو. ها خیلی سازگار تره، چون رعایت سخن خیلی مهم بوده. یعنی اینکه شما اصلا نوع، یعنی کلام امیرالمومنین در این دعا بیانگر اینه که این دعا دعای بشری نیست. یعنی کسی که با ساختار عربی و الفاظ و مطالب آشناست میفهمه که این کلام فوق کلام بشری، فوق کلام بشری، یعنی از ابتداش تا انتهاش ساختار داره، شکل داره. یعنی اگر کسی واقعا دعا بخواهد بفهمد و دعا رو در وجود خودش واقعا بتونه جا بندازه، این دعای کمیل همین خصوصیات داره. این هم همینطوره. لذا میگه چی؟ باید بخونیم الحمدلله الذی فی السماوات و الارض خلقه قضی فیه امره و وسع کرسیه علمه. باز میبینیم جور در درست شد. این خطبه رو بخونید یه مقدار خودتون با هم دیگه این برون بر کنید انشاءالله برای جلسه بعد. بله وسع یعنی وسعت یافت، وسع وسعت داد. حالا اینو بخونیم وسع کرسیه علمو، علم او کرسیش را وسعت داده است، عرشش را، یعنی علم او توسیع این رو داده. در ماخلی دلیل چیه؟ خب